میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکے آ رب دا نظارہ رخ مصطفیٰ چوں تکے آ میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکے آ رب دا نظارہ رخ مصطفیٰ چوں تکے آ میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکے آ رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چو تکیا منیا خلیل دا مقام ہے عظیم وی شان بڑی رکھ دین عیسا تے کلیم وی آقا تیری شان نو آقا تیری شان نو نہ کوئی پہنچ سکیا نیم والا گنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روخ مصطفیٰ چوں تکیا ازل تو پہلے تیرے نور دا نظارہ سی قطب ستارے گچ تیرا لشکارا سی جنوں جبریل نے سی جنوں جبریل نے سی کئی واری تکیا میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا میم دیاں او دو سبے رمزہ کھل جانیاں دید دیا طالبان ہوشا بھول جانیاں رخ تو نقاب جدو رخ تو نقاب جدو مصطفیٰ نے چکیا مین والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چو تکیا غیر نو بھی آقا کدی سمجھے آنا غیر اپنے کی غیرانو بھی پندی اتھو خیرے کر دا خیراتا میرا کر دا خیراتا میرا آقا نہیں تھکیا مین والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا ہونا ہووے حشر وچ آقا جی وے کہنا ہے حشر دے سپاہیاں نوں کتھوں لب لینا ہے جنہاں نوں حضور ہیٹھا جنہاں نوں حضور ہیٹھا کملی دے ٹھکیا میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا میم والا کنڈ جدو مکھڑے تو چکیا رب دا نظارہ روح مصطفیٰ چوں تکیا میم والا کنڈ جدو